Látod, semmi nem történt, csak elpazaroltál egy töltényt, de itt a golyó a szívemben. Nincs baj, de játszunk inkább mást, tedd el a furcsa pillantást, részemről minden rendben. Bár csak újra kezdhetnék, legyen ez a dal, legyen a tiéd, hát ha más milyennek látsz. Bár csak újra kezdhetnék, legyen ez a dal, legyen a tiéd, hát ha más milyennek látsz. Mindig azt reméltem, hogy ez nekem is, neked is jó. Talán túl sokat reméltem, én is lehetek ide való. Tényleg nem haragszom rád, pont engem nem érhet vád, rend van benne a lelkemben. És ha mégse változnál, nem csak nekem kell reggel, ezzel az arccal ébredne. Újra kezdhetnénk.